välkomna till avsnitt 14 av IT Bytes. Idag är det faktiskt så att vi har med oss en ärbar gäst. Och det är jag, Marcus Äskola, tillsammans med min co-host idag, Jonas Roslund. Och gästen är Anna-Maria Löfberg. Precis, Anna-Maria från VMware. Och dagens tema på den här podcasten är ett riktigt uppsnack inför VMware Barcelona, som går av stapeln här alldeles, alldeles strax. Bara tid och kvar nu. När vi spelar in igen. Okej. Men så kan det gå. Jonas, om han är snabb så är det 10 dagar kvar. Ja, precis. Det är tanken. Så vi har samlats här på kanelbullens dag för att snacka just om vad som kommer hända där nere i Barcelona. Och det är några av lyckliga själar som åker ner. Jag är inte en av dem, men jag får nog micka upp Jonas helt enkelt. Jajamän, live istället. Jag kommer ju vara nere, vi har snackat om det tidigare på andra podcast. Och jag kommer ju vara nere, ha en session tillsammans med Magnus Nilsson kring automatisering. Och självklart vill jag ju träffa er alla som lyssnar på den här podcasten. Mm. Så bara skicka mig ett meddelande på Facebook eller Twitter så ses vi där nere. Mm. Så vi har alla lyckats komma ner till VMworld minst en eller ett par gånger. Så jag tänkte att vi skulle ta en första lite vända här och prata lite minnen. Vi backar bandet lite. Så Jonas, du har ju väldigt många minnen från VMworld. Ja, så många. Det är ju 10:e året i rad som VMworld kör. Så att det är klart att man har ju hunnit med ett par stycken där nere. Och det har ju varit mestadels Europa, i år var min första i USA. Men det starkaste minnet jag har från VMworld är just första året nere i Cannes. Här i Europa, här nere i Frankrike var det ju då. Och man går där längs strandpromenaden bort mot eventhallarna. Och så börjar man se skymtar långt, långt bort där. En jättestor skylt där det står VMworld. Med massa VMware-loggor över hela stan. Och just det där att man går där nere och gatorna fylls på med massa andra IT-människor som strömmar mot det här stora eventet och så den stora banderollen med VMworld. Det är mitt starkaste minne därifrån, definitivt. Just det här att man kände att man var del av en stor community och man gjorde någonting jäkligt häftigt. Mm. Cool. Anna-Maria? Ja, jag var faktiskt också med. Mitt första VMworld var också i Cannes. Det var verkligen coolt och det är ju ett superhärligt event. Men ett av de starkaste minnena jag har nog är nog ändå min första VMworld i USA. Som var i San Francisco för 3 år sedan. Och det är ju bara att se ett rum fyllas med nästan 20 000 personer som det var då för en keynote. Och faktiskt höra folk som sitter och bara säger wow under keynoten när de presenterar. Det är riktigt stort. Och då få vara del av det här och arbeta för VMware. Ja, bättre än så blir det inte. Mm. Själv så fick jag ju faktiskt, hade jag ju oturen att missa ett par VMware. Det började på VMware 2007 och då hade vi väl bara VMware i USA om jag inte minns mig. Ja, jag tror första var i Cannes 2008. Ja, jag tror också det. Och jag kommer ihåg att jag missade katten på precis med nöd och näppe, så jag fick inte åka. Sen så nästa år så hade man ändrat reglerna så det var annorlunda. Men jag lyckades ta mig till Köpenhamn, vilket var jätteroligt. I sista sekund fick jag biljetter. Jag tror att det var flyg ner måndag morgon och på fredag eftermiddag så var det klart att konferenspasset var klart. Det roligaste var nog utmaningen att hitta ett hotellrum någonstans i Köpenhamnsområdet. Hela Köpenhamn var ju utsålt. Ja, och dessutom då, lördag eftermiddag tror jag satt och försökte få tag på hotellrummet. Men det var faktiskt riktigt, riktigt häftigt. Bella Center är ju en riktigt bra anläggning. Samma sak där, liksom ser keynoten, massor med folk som strömmar dit. Breakout sessions överallt. Och ett faktiskt på sätt och vis ett, vad man kan tro när man ser utställningsområdet som är bara ett jättelångsmal korridor nästan. Så är det ju kanonbra för du ser ju allting. Mm. Bara att passera igenom den där så hinner man suga upp alla utställare i stort sett. Annars brukar de här mindre, rätt intressanta utställarna vara förpassade till något hörn. Mm. Till väldigt små bås. Men där är så bara bara komma till lunchen passerar man förbi dem. Men alltså att gå runt bland de här små utställarna är faktiskt en av de mest intressanta sakerna. För att vi kommer, om man tar en vända där så vet man att några av dem kommer vara uppköpta inom ett år. Ja. På grund av någon helt fantastisk teknologi som de håller på att utveckla. Så det är jätteroligt. Det är en rekommendation. Det är en titt in i framtiden. Ja. Det är riktigt coolt där. För de är ofta jäkligt innovativa. Man nystartar bolag ordentligt. Jag såg ett sånt bås nu i San Francisco. Mm. Där. Och då var det tre yngre killar. Det såg ut som att de precis hade gjort klart sin universitetsexamen. De stod där med en laptop på bordet och så hade de tryckt ut ett A4-papper med sitt företagsnamn på och satt bakom sig. De hade inga banderoller, ingenting. Men de tre pers stod där och var jätteglada över att vara där och så visade de upp sina produkter. Firman som är på marknadsföringsbudget gick åt i båsen, kan man konstatera. Ja, det är förmodligen. Pappa, kan jag få skriva ut banderoller? Men vi skrattar nu, men de är rikaste av oss alla om ett par år. Ja, så är det ju säkert. Ja, men just de här små innovativa bolagen, och så kanske de blir del av ett större bolag sen och gör någonting jättestort. Eller att de växer själva också. Nej, men jag tror att det är ett riktigt kul ställe att hitta riktigt coola startups. Mm. Men det känns ju som det här med att inte få åka på VMworld, det är liksom the story of your life. Ja, visst. Nu ska både jag och Jonas åka igen och du stannar hemma. Jag stannar hemma den här gången också. Ja. Förra året fick jag åka ner till Barcelona som tur var. Grattis. Ja. men som sagt så, ja, jag får ha det som det stående skämtet eller det stående grejen att inte åka på VMworld istället. Vi kan ta en FaceTime-call sen där nere så kan du få se lite hur det ser ut. Limma fast telefonen i pannan och så kan du ordna det, så kan folk prata med dig också. Perfekt, då är det som du är där. Ja. Så Anna-Maria, vad är det mer som händer där nere då? Det är ju VMworld, det är ett stort event, det är mängder med folk. Vi satsar på, vad är det, 7000? Ja, faktum är att redan idag så är det över 7500 anmälda. Wow. Så det blir nog förmodligen 800, för det är väldigt många som anmäler sig nu varje dag. Mm. Som redan har köpt biljetter men registrerar sig på sajterna och sådär. Mm. Så det här blir absolut det största VMworld någonsin i Europa. Mm. Fortfarande har vi en bit kvar då till USA. De var 22 500 i år. Ja, det var ju helt bra. Men vi har över 100 sponsorer. Det som är riktigt coolt och som verkligen känns som bara blir bättre och bättre för varje år är att egentligen alla stora leverantörer i IT-branschen gör sina stora lanseringar i och med VMworld. Mm. Så det är ju inte bara för VMworld det händer saker. Vi kommer också förstås göra fortsatta lanseringar i sviterna på management-sidan och end-user computer-sidan. Det händer ju förstås saker överallt. Men det är ju inte bara vi som gör det, utan egentligen så gör vi ju alla i branschen någonting på VMworld. Mm. Kanske till och med de här killarna då som trycker upp. De kanske har lyckats hitta en roll-up nu till, till det här eventet. Vi ser ju att VMworld har ju blivit inte bara ett VMware-event, utan det har ju blivit ett riktigt IT-event. Mm. Det är ju Europas största IT-event. Alla samlas där. Och nu är ju likadant, vi ser EMC World i maj. Det var likadant där. Det var ju inte bara EMC-fokus, utan det är ju verkligen IT-fokus. Mm. Och jag tycker det är jättekul att VMworld har blivit så jättestort och att det blir mer fokus på, ja, även partners då. Som du sa, över 100 partners eller 100 sponsorer. Sponsorer, mm. Ja. Temat för år är ju Defy Convention. Jag visste inte vad det betydde när det kom ut och tänkte något så här konstigt amerikanskt. Och visste ni det redan innan? Mm. Ja, ni har koll på det. För det betyder ju att trotsa gamla uppfattningar eller att utmana det som man alltid har gjort. Mm. Och jag kan inte tycka att någonting kan passa bättre för det vi är inne i nu i den här industrin än det som tema. Mm. Även om jag inte förstod att det var just det. och jag tror att det kommer, nu har ju kanske du upplevde ju keynoterna på plats i USA och förstås blir en del som är likadant. Men det är ju två keynote sessions, en under tisdagen och en på onsdagen. Mm. Och på tisdag så kommer ju då Pat Gelsinger prata om hur nästa generations IT, hur vi ser på det och vad software defined data center är. I USA gjorde vi ju tre stora lanseringar. Det var VSAN, NSX och Hybrid Cloud. Mm. Och det är klart han kommer prata om dem, för det är ju våra tre stora fokus, eller tre av de stora fokusområdena framöver, och som verkligen möjliggör det här, så dit vi är på väg. Mm. Och på onsdagens keynote då, så kommer Carl Eschenbach bjuda upp två av våra tekniska evangelister, kan vi väl kalla dem. Och de kommer visa hur det här kan liksom fungera. Dels med full automatisering, men också hur man kan leva i en värld med både privat och hybridmån och nyttja sina tjänster och så. Så det blir också, den var väldigt bra i USA och jag tror att den blir ännu bättre i Europa. Cool. Så de är vårt förband egentligen, för vi kör ju vår session på onsdag om automatisering. Så det är ju kul att ni gör en keynote som förband. Ja, faktiskt. Ja, det är ju, alltså jag undrar hur ni lyckades, men det är ju fantastiskt att de ville ställa upp. Ja, jag tyckte det var himla schysst faktiskt. Ja, superbra. Annars så är det ju 200 breakouts som vi har förberett. 200? Yes, det var 350 i USA. Så det är ganska bra då att det är 200 i Europa, eftersom... Ja, det är riktigt bra. Och bland annat det då. Så du kan väl berätta om den. Varför ska man gå på den? Jo, på onsdag eftermiddag så kör jag och Magnus Nilsson vår session. Och den heter VCO, Say Hi to Viper and... Say Hi to Razer and Software Defined Storage. Och handlar om vCenter Orchestrator och hur vi kan automatisera deployment av fysiska ESX-hoster tillsammans med storage genom vSphere GUIT, egentligen. vSphere Web GUIT. Så om ni har börjat vänja er vid och inte använder den där gammaldags Windows-klienten utan ni använder den moderna webbklienten, så kan man därifrån då provisionera nya fysiska hostar och storage automatiskt, och det är det vi visar. Och det är ju bara en försmak av vad man kan göra med vCenter Orchestrator egentligen. Och efter Barcelona är färdigt så kommer vi att släppa ut all kod, open source också. Så Magnus Nilsson kommer att ge ut allt det som han har gjort inför det här eventet och under eventet då. Så att alla kan ta del av det och kan utnyttja det i sina egna datacenter. Och ja, förhoppningsvis förbättra det också. Mm, coolt. Det är faktiskt riktigt coolt. Och självklart gör vi en live-demo. Ja, ja. Den här gången kan ni meddela oss på Sverigekontoret. Okej, låter som ni har något mer att berätta här. Vi hade lite issues. Vi fick ett samtal bara några timmar innan där några av våra kollegor på Sverigekontoret ville göra om stora delar av labbet ett par timmar innan vi körde vår live-demo. Då sa vi nej, det får ni inte. Don't touch överhuvudtaget. Så de lät bli det och vi kunde göra vår live-demo. Så det var väldigt bra. Och det blev väldigt uppskattat. Inga demospöken? Inga demospöken, lite, men ytterst lite. Det var knappt märkbart. Men det funkade jättebra, gjorde det. Och alla tyckte att det var superkul att just se ett live-demo. För det är så mycket canned demos. Mm. Det är så mycket inspelade demon och det är flash-demon och allt möjligt sånt där. Och vi körde verkligen live. Och alla som var på sessionen uppskattade det otroligt mycket. Så det var riktigt kul. Roligt. Och det var väl roligt att presentera på VMworld också. Ja, det var ju superkul. Alltså vi hade ju närmare 200 personer som var och lyssnade på oss då. Och det vi insåg ungefär i mitten av våran session där, insåg vi att alla de 200 personerna förstår ju faktiskt vad vi pratar om. Om man är på ett event här i Sverige till exempel och man pratar om automatisering, då kanske det är 10 av 200 som förstår riktigt vad man pratar om. Och här var vi ganska tekniska och vi fick väldigt tekniska frågor efteråt. Och det var jättekul att se att det var verkligen sånt fokus och sån kompetens inom audiensen där. Så det var riktigt, riktigt coolt. Roligt. Var du på några andra sektioner som du gillar? Vi har ju de sektionerna som jag tycker är bäst, är ju definitivt de sektionerna som där man har paneldiskussioner. Ja. För att där tar man upp saker som kanske inte driftas så ofta, och så får man höra mängder med olika bolags och olika individers olika synsätt på moderna saker. Men vi kollar på nätverksvirtualisering, vi kollar på storagevirtualisering, vi kollar på virtualisering överhuvudtaget. Och så får man höra vad de här guruna inom respektive område tycker om detta. Så just paneldiskussionerna tycker jag är grymma. Fördelen där är ju också det att man får ju väldigt mycket insikt i hur andra folk tänker. Mm. Alltså det är ju alltid en sak att läsa en referensarkitektur eller ett white paper eller något liknande. Men hur man sen väl deployar i verkliga livet skiljer sig väldigt mycket från företag till företag, från organisation till organisation. Så det är ju väldigt nyttigt då egentligen att lyssna på den typen av diskussioner också för att få med sig inspiration om vad kan vi göra själva hemma för att förändra saker och ting. Inte bara titta på vilka produkter ska jag ha, utan förstås, det finns massa saker runt omkring också som är värt att titta på. Mm. Ja. Om man tittar på vilka som var topp 10 då i USA. Det var vi. Så nej, var det inte var ni. Inte. Men det finns ju möjlighet att bli topp 10 här i Barcelona. Så du får ju se till att de som lyssnar här i alla fall registrerar sig. Ja, till får öka lite. Ja. Den mest populära var Power CLI Best Practice Deep Dive. Var du på den? Nej, det var jag inte. Men jag har varit på några av de sessionerna tidigare år. Och jag antar att det var Alan. Säkert. Ja, virtual.net. För han brukar hålla i dem och han är en riktig guru när det gäller Power CLI och vad man kan göra med det. Riktigt, riktigt coola sessioner och han brukar alltid dra det till sin spets lite grann. Visa saker som ingen annan har tänkt på när det gäller Power CLI och ibland helt nya funktioner som kommer ut den dagen i princip. De nummer 2 och 3 borde ju visa ju att det verkligen finns en stark koppling här till EMC. Att 2:an var vis för replication and CRM technical update och 3:an software defined storage. Mm. The next phase in the evolution. Mm. Så de måste ju vara intressanta för er. Ja, definitivt. Software defined storage är ju någonting som vi trycker på väldigt hårt i och med Viper som vi pratat om i tidigare podcasts. Mm. Och även då replikering när vi kikar på vSphere Replication. vSphere Replication är ju en överliggande replikering, det är ju inte en storage replikering som sådan, men vi ser den som ett väldigt, väldigt intressant komplement. Mm. För remote offices till exempel, där man kanske inte investerar i stora lagringslösningar, så kan man replikera in till en central location och ett centralt datacenter och gör det säkrare och bättre. Så ja, definitivt. Likväl där också, det är ju, om man tittar på den biten så är det ju alla VM:ar inte lika värda. Man har inte samma RTO och RPO på saker och ting, utan vissa saker räcker gott och väl att skyddas med en form av asynkron replikering. Och just kring software defined storage så hoppas jag att den kliver upp kanske ett par hack i pinnhålet. För det är ju egentligen den sista biten vi har kvar att mjukvarudefiniera i datacentret. Ja, vi har kommit väldigt långt på serversidan. Mm. Det har vi sett historiskt. Vi gör stor frammarsch på nätverkssidan. Där vi inte bara har NSX utan de stora tillverkarna också tittar på hur de ska kunna göra det här. Vi har kommit ut med Viper och det är väl nu liksom hela den här smältdegen av software defined storage börjar liksom koka och så får vi se vad det blir i slutändan. Så att då har vi egentligen alla bitarna i stacken som någon form av software defined. Och det var ju väldigt mycket snack om just VSAN som ni lanserade i San Francisco. Det var extremt mycket diskussioner kring VSAN och vad man kan göra och vad man inte ska göra med det. Och jätteintressant tycker jag. Och jag tror att just det att VMware har släppt en sån funktion, som beta, än så länge. Men just att ni har lanserat det och släppt det som en publik beta gör ju att vi får upp diskussionerna jättesnabbt. Mm. Eftersom VMware är ju ett väldigt känt bolag. Ni är ju marknadsledande inom många områden. Mm. Så att jag tycker det är jättekul att ni tagit det steget också så att vi kan föda den diskussionen ännu snabbare med VMware-ansvariga och IT-ansvariga. Och återigen där, så då, vi börjar ju se, liksom, det börjar komma så pass mycket verktyg nu också så att man kan börja differentiera sin infrastruktur också. Då. VSAN, traditionella arrayer, replikering på antingen på hostnivå eller på storage-nivå. Alltså det här blir ju en härlig mix som man kan sen då... Man plockar ut godbitarna. Plockar ut godbitarna och använder de teknologier man behöver där man behöver dem och på så vis kan man ju hitta liksom en betydligt mer kostnadseffektiv lösning i slutändan. Så att, och sen så, som sagt, lite automation på toppen så blir det kanon. Det måste vi ha. De andra, om man tittar på top 10 breakouts här, så på fjärde plats så kom V-Cloud Hybrid Service. Mm-hmm. Och sen femma NSX, kanske inte helt överraskande. Nej. Jag skulle ju tro att om jag bara får till vad jag har hört efter VMworld i USA, så känns ju NSX kanske som att den kommer komma ännu högre upp. Ja, under Barcelona, nu när folk vet mer vad det är och vad som är på väg att hända. Jag vet att ni hade en podcast när ni diskuterade NSX ganska ingående, så den får väl lyssnarna lyssna på då, för att få ännu mer information. Men om ni skulle åka till VMworld nu, eller du som ska, vad skulle du rekommendera dem att sikta in sig på? Är de här fem breakouten, förutom din egen då? Ja, först och främst våran. Men därefter då, nej, jag skulle definitivt rekommendera NSX-presentationerna, breakout-sessionerna där. Försök att gå på de som passar där. Det finns ju olika varianter av NSX-sessioner. Det finns de som är lite mer high level och det finns de som är lite mer tekniska. Så det, och jag hörde att det var ganska mycket folk som gick på fel sort. Så det är viktigt att man kollar på att man går på rätt typ. Har man redan läst in sig ganska mycket på NSX, så kanske inte är så intressant att gå på den som är high level. Men definitivt gå på någon av dem, oavsett om det är high level eller deep dive versionerna. Och jag tycker även att vi kan ta och slå ett slag för storagepanelerna, så software defined storagepanelerna som finns, hade ett par stycken, och de är alltid jätteintressanta, alltid kul att höra vad olika leverantörer tycker och olika influentiella personer tycker, heter det. Sen Marcus, du hade en session som du tyckte var man definitivt ska gå på. Ja, jag tycker ju alltså, för nu har man ju lanserat V-Cloud Hybrid Service. Och det finns ju ett antal sessioner, keynoten är ju en, men jag tror säkert att det finns lite arkitekturella sessioner kring V-Cloud Hybrid Service också, för att titta lite under skalet kanske på hur man har byggt och se det som en inspiration för att kika liksom mer på vad kan man ta ifrån sig som idéer från vad VMware har gjort för att implementera hemma, för det är ju en massiv skala på hur man bygger det där, och den med automationen från start till mål, hela konkarånget. Så man kan, jag skulle nog säga att även om man kanske inte kommer åka hem och automatisera allt, man kommer definitivt inte bygga det så stort som man gör på V-Cloud Hybrid Service, men man kan få lite insikt i hur man ska tänka. Precis, så att inspiration och insikt. Ja. Det är härligt. Det är härligt. Sen är ju en annan stor punkt på VMworld, eller större för varje år nästan, är ju hands-on-labbarna. Yep. Ja, det beror lite på hur man ser det. För de första åren jag var där så var det ju hårdvara på riktigt. Och det var väl så när du var där och jobbade också. Ja, jag kommer faktiskt ihåg, vi hade ju, nu ska vi se, vi hade något som hette T6 förut. Nere i Nice, och då var jag labbkapten för en API. De fick du åka på. Den, absolut, den fick jag åka på. Men då körde vi labbar bland annat på command line eller API-integrationen med Perl. Och då var det hårdvara på plats. Det var desktop på varje, och det var inte så automatiserat, kan man ju inte säga. Med PowerPoint-slidar först berätta vad som skulle göras och lite tips på vägen, och sen en pappersmanual. Så. Men det var ju så i Barcelona också första året där. Det var en stor rad med massvis med fin hårdvara. Jag kommer ihåg att de hade en... I Cannes menar du? Ja, i Cannes, precis. Ja, det var ju det året ett rack välte. Precis, de hade en liten fin video med lite så här foton som de hade då från, titta här vad fint racket är när det står på lastbilen, och här kommer allting, och där trillar det, och där är det helt skevt. Men det funkar ändå. Men nu kör man ju inte någon hårdvara på plats. Nej, nu körs allt i molnet. Vi lever som vi lär, får man väl säga. Och det är ju coolt. Någonting som... Jag brukar inte göra så många labbar, men jag vet ju att en hel del av våra besökare åker dit i stort sett bara för labbarna. Och är det någonting som det är kö för när de öppnar varje morgon, och speciellt första dagen, så är det just för labbarna. Så det är ju uppenbarligen omåttligt populärt. Någonting som är coolt är att vi också släpper labbarna nu för allmänheten. Som finns tillgängliga nu, de från USA. Och det gör ju att behöver man ju inte berätta för sin chef om man nu men det gör ju faktiskt att man kan ta del av de här labbarna även om man inte är på plats. Alternativt att visa någon annan av sin kollega som man behöver övertyga när man väl är hemma. Men jag brukar också alltid ta mig en liten sväng förbi labbarna även om jag inte gör någon själv. Och någonting som jag gjorde förra året i Barcelona var att få en guidad tour som man kan få in i labbarna, där man får se lite hur det går till och sådär. Och det är jävligt coolt, man får höra en massa sådana här funny facts. Och till exempel, bara nu i San Francisco så skapade de 70 000 virtuella maskiner under 3 dagar. 70 000? Det är ganska coolt. Det är helt galet. Och sådana här saker får man ju höra då. Och vilka som är populära, så då kan man också få lite tips om vad man själv ska göra. Och har man aldrig tagit en labb kan det vara bra att se, ja, få lite känsla för hur det är. Den populäraste labben i San Francisco, det var Applied Cloud Operations. Var det något du gjorde? Cool, nej, inte tyvärr. Men kanske borde ta den i Barcelona då. Det är 1301 heter den. Sen så en annan som var populär var Visfair Distributed Switch from A to Z. Ja, men det där tror jag, det väver nog ganska bra in i att i lanseringen med NSX. För distribuerade V-switchar har vi ju haft ett bra tag nu. Men det är inte så många som implementerat det. Men nu när vi ser att NSX kommer, då börjar det där bli än mer intressant. Det är ju som en liten försmak till NSX egentligen. Ja, men NSX:en använder sig av V-switchen också. Så det är ju värt att lära sig lite mer på djupet kring den. Om man ska titta på NSX överhuvudtaget. Nummer 3 var faktiskt Visfair Performance Optimations. Det är ju lite... Jag skulle vilja säga nästan en klassiker. Alla gillar vi snabba grejer. Alla vill in och skruva lite i performance-matrisen. Sätta advanced-flaggan go really fast till true. Och nu ser jag faktiskt att det här var de som var mest populära på software-defined datacenter-området. Sen finns det på varje olika område. Men det är väl det enda intressanta området nu för tiden. Ja, mobilitet kan väl för vissa somliga, och till exempel Joel som ni har haft i podcasten, tycker jag är ganska intressant. Det är klart. Också. Är någon speciell labb som ni tror i EMC, sätter ni upp några labbar där vi också? Vi har ju faktiskt ett eget labbområde också. Vi har ju en labb i VMware's Hands-on Labs, men vi hade ju faktiskt 3 stycken bås på VMware i San Francisco. Nu tror jag att vi kommer att ha 2 i Barcelona. Men vi hade ju ett stort EMC-bås, vi hade ett för RSA, de hade ett eget bås. Och sen hade vi ett bås lite längre bort, bland de här mer intressanta bolagen, de här små bolagen. Där hade vi ett helt labb, en hel labb-setup. Och det hade vi i Barcelona förra året, och det kommer vi ha i år igen. Så vi kommer ha, jag tror vi hade 16 platser eller någonting sånt där. Jag tror det är runt 16 labbplatser, egna. Där vi fokuserar då på EMC och VMware ihop. Och det är mycket av de labbarna som även finns på VMworld, eller EMC World ska jag väl förlåt säga. Precis. Så att där är integrationen med just VMware och våra produkter. Så vi hade en labb som var otroligt populär utav våra labbar där då, var automatiserad VMware-integration med vår backup-mjukvara Avamar. Där när man skapar en ny virtuell maskin så blir den automatiskt skyddad med hjälp av vår backup-mjukvara. Och den var jättepopulär, och den drog nytta av VMware-teknologi, den drog nytta av EMC-teknologi och den drog nytta av Puppet Labs Puppet för att sköta automatiseringen därigenom. Så det var 3 olika bolagsteknologier, och Puppet Labs är ju givetvis ett bolag som vi pratat väldigt mycket om på den här podcasten, och det är även ett bolag som VMware sponsrar ganska hårt. Så det var ganska kul att se de 3 teknologierna från 3 olika bolag i en och samma labb. Kommer ni, någonting som vi får mycket frågor på märker vi nu som är intresset ökar enormt, det är ju adaptrar till vCenter Operations från storage-tillverkarna. Ja. Har ni någon sån labb också eller? Jajamän, det har vi. Så det visar vi ordentligt. Så vCenter Operations där vi kan, där vi har integrerat våra storage-adaptrar då, och de visar ju allting som man vill få ut från ett storage-system. Där vi kan se då om vi har några problem med latency, om vi har några problem med bandbredd, performance, om vi har några issues överhuvudtaget, om disk har gått sönder eller någonting sånt där. kan man då få upp i vCenter Operation som alla borde använda sig av så fort man har en VMware-miljö. Mm. Så fort man har en VMware-miljö som börjar bli 100 maskiner och över skulle jag vilja säga, då ska man ha vCenter Operations. Mm. Och då kan vi bara jacka in med en liten adapter där så kan man även övervaka storage. Mm. Och i dagsläget så tror jag det är EMC och NetApp som har de storage-adapterna. Mm. Det finns inga andra spelare där. Nej, det är den informationen jag också har om det inte har hänt något väldigt. Men det kanske händer något på VMworld. Vem vet? Press release galore. Ja, lite spekulationshörnan där också. Exakt. Så sen är det ju så att det är ju all work no play är ju inte riktigt sant när det kommer till VMworld heller. Det kommer ju hända en hel del andra saker. Anna-Maria, gör ni något från nordisk nivå? Ja, det gör vi förstås. Vi vill ju samla alla nordbor på plats. Dels så att ni får träffa alla från VMware som är där. För det är inte så lätt att hitta i alla de här stora lokalerna. Men också att ni får träffa varandra och dela med er av er upplevelse på VMworld. Vi kommer ha en nordisk gathering på 6:00 på tisdag kväll. Inte på mässområdet. Men se till att kontakta oss så... Och eller gå med i LinkedIn-gruppen för VMworld Nordic 2013. Så finns all information där. Sen är det ju förstås det stora partyt också. På onsdag kväll som VMworld-partyt. Vi får se om... I USA brukar de ju ha ganska coola band. Typ Bon Jovi och sånt där. Mm. Europa har väl inte riktigt levt upp till den standarden. Det verkar som underhållskontot går bara till USA. Vi får se hur det blir där. Men det brukar ju vara ganska tufft. Det VMworld vi var på där i Cannes så var det ju en fest i, där det var... i hela vägen upp till molnet så man kunde gå allra högst upp så var man uppe i himlen och längst ner var det jävlar, kom du ihåg det? Mm. Det var en cool fest. Det var riktigt snyggt, massa utklädnader och riktigt häftigt. Och då tänkte man ju inte på molnet som man tänker nu, men ja, förlåt. Ja, nej, men förra årets party var ju 8 bitars tema. Yes. Så vi får ju se, är det uppgraderat till 16? 3D kanske. Men jag gillar ändå VMworld som har varit här i Europa har alltid varit lite speciella. Jag kommer ihåg första då där nere i Cannes, då hade ni robotar, så här, robotfight, vad heter det? Robot Wars var det, som man körde runt med. Och hur kul som helst, så här, lite extra grejer. Ni hade någon stor cykelfotboll och det var laser tag in i tält och grejer och så här, helt galna grejer. Sen i Köpenhamn så hade ni de som stod på scen och spelade på trummor. Nej, inte på trummor. Vad heter det? Soptunnor. Stod och spelade på soptunnor och var riktigt, riktigt bra. ABBA, eller en fake-version av ABBA, var ju även i Köpenhamn. Tyckte jag var lite... Danska ABBA kanske. Danska ABBA, tyckte jag var lite roligt. Dabba kanske då. Och så förra året då var lite 8-bitars tema. Det var riktigt snyggt. Jag är ju en riktig... Ja, jag älskar den här retrospel-eran. Så jag tyckte det var skitsnyggt. Så jag ser jättemycket fram emot festen. Även om kanske inte Bon Jovi kommer att spela så brukar festerna vara jäkligt bra. Och maten definitivt där nere i Spanien tycker jag är suverän. Ja, man tröttnar ju kanske på tapas dag 8. Tröttnar på tapas? Hur du tänker. Nej, men det finns ju mycket annat. Och om någonting, om man inte pratar bara fest och jobb då, så kommer ju vädret också se ju ganska trevligt ut också. Mm-hmm. Just nu är det ju typ 25 grader och strålande sol, så man får ju lite förlängning av sommaren och det är inte heller fel. Riktigt härligt. Så dit vill man ju, eller hur? Ja, klart. Ja. Och det är härligt då att jag har ett erbjudande till alla de här podcastlyssnarna, eller hur? Alla som lyssnar här, nu får ni spänna öronen ordentligt. Här kommer Anna-Maria med dagens erbjudande. Ja, det är kanske året skulle jag säga. För de två som är först att kontakta mig på aloveberg@vmr.com. Ni kanske också kan lägga upp adressen för de som inte har någonstans på er sida. Så har ni möjlighet att få en VMworld-biljett för halva priset. Ordinarie pris är 1425 euro. Halva priset? Jajamän. What a bargain. Det är ju hur billigt som helst. Ja, det är inte dåligt för att få vara på ett sånt här coolt evenemang. Och det finns fortfarande flygbiljetter kvar. Både Vueling och Norwegian flyger direkt och också SAS på vissa dagar. Och jag bokade senast förra veckan och fick en biljett under 2000, så det finns det absolut. Och på VMworld-sajten så kan man också i samband med det boka hotell, och det finns hotellrum kvar också. Mm. Så det är bara att köra. Så är man riktigt snabb så finns det inga skäl att inte åka. Yes, och jag behöver den här anmälningen innan onsdag nästa vecka. Så ja. Vad blir det för datum? Det är den 9:e, va, tror jag. Det blir så mycket som... 9, perfekt. 9 oktober. Jonas körde avancerad huvudräkning. Yes, så maila till Anna Maria på aloveberg@vmr.com och säg att ni vill ha den där billiga biljetten så fort som möjligt. Så ja, får ni halva priset och så ses vi där nere i Barcelona. Först till Anna Marias mailbox vinner. Ja, så är det. Och jag stavar Loveberg med W, bara så ni vet. Aloveberg. Perfekt. Jättebra. Ja, med det så tror jag det är dags att runda av dagens podcast. Anna Maria, vad hittar man dig på ute på sociala medier? Ja, man hittar mig på Facebook och på Vinnar Sverige framförallt, som är en grupp som man måste ansöka om att bli medlem i. Mm. Men det får ni gärna göra, så acceptera er. Så där kommer det en hel del nyheter. Mm. Och faktiskt väldigt, väldigt aktiva användare också. Många som lägger upp sina blogginlägg och så vidare. Så rekommenderas starkt. Ja, verkligen. Och jag vill verkligen rikta tack till alla. De är väldigt duktiga på att dela med sig, hjälpa folk att lösa problem och annat. Så det är toppen, en toppenbra grupp. Ja, en väldigt bra community. Mm. Perfekt. Mig, Marcus, jag skulle hitta dig på Twitter @WimpyFudge, och det är Jonas. Ja, yeah, Jonas Rosland. Då hittar ni mig på @VirtualSwede på Twitter. Och som vanligt så hittar ni oss på itbytes.se, på podda.se och iTunes, där ni såklart har ratat oss 5 stjärnor. Mm, absolut. Ja. Förstås. Förstås. Perfekt. Då så, hemskt mycket tack och ha det så jättebra. Tack så mycket. Tack. Hej.